Irakurle talde bat, Baionan, hori dugu aipatzen eguerdi untan, 2018 hastapen untan ere badira itzordu batzu, eta gurekin, hortaz mintzatzeko, Baionako mediatekako Gil Rivier, egunon? Egunon. Home, beraz, irakurle talde bat, urritik hasiak ziste, ze helbururekin sortu zinuten? Gure mediatekako helburua da... Euskal literatura baloratzeko eta gure helburua ere da irakuri eta montatu dugu festival bat, irakur deitzen da eta ber helburua da komitatzen ditugu autoreak eta dena, baina irakur kluba montatu nahi genuen eta ez genuen okazionerik eta hasi ginen aurten. Hala, hasi ziste, zomat pertsona biltzen dira, orai arte, talde horretan? Ama lau gira. Ama lau... Kopuru eder bat da. Ha, bai, ez da gaizki. Eta nola pasatzen dira, zer dira joko arauak olako klubu batean? Hautatzen dugu obra bat, eleberri sorta batzu edo ipuin batzu, eta ber obra irakurtzen dugu eta topatzen gira eta aipatzen dugu nola atxeman dugun eta dena. Nola da, mahi baten inguruan, piskat irudikatzeko... Nola pasatzen dira topaketa horiek? Ze ran nahi zuen autoreak eta maite dugunez eta estiloa eta generoa hainitz gauza eta beste irakurketak aipatzen dugu ere proposatzen dugu beste autore bat, beste aldi bat ez, eta ara. Da, bakotxak itza hartzen du bere aldian, edo trukaketa bat da, elkarrizketa bat da? Edo, bai, main inguru bat moduan egiten dugu solas aldi bat, ara. Eta pixka bat ideia baten ukaiteko, orain arte, ze liburu irakurri duzue? Beraz, hasi gira... Arkaitz Kanuren eleberri sorta batzuekin eta segitu ginen Beatriz Urruzpilen liburuarekin eta abenduan irakurri dugu Obabakoak edo bai, Obabakoak bai, hori zen eta aldatzen dugu hilabete bat hautatzen dugu iparaldeko autore bat eta bestea hegoaldeko autore bat. Eta orai beraz 2018an berriz hartzen duzu aktibitatea, badituzu itzordu batzu naski hor, aipatzen aldituzu? Bai, aste arte honetan urtarrilaren bederatzian Mamitsulan izanen da, zenta batzuetan Mamitsulan gertatzen da eta irakurri dugu Baionak ez daki behaz alaberrik idatzi duena eta ara aipatuko dugu Mamitsula tabernan eta gero otsailan irakurriko dugu Ospa Luis Zabalarena eta gero John Cazenaven liburu bat. Hortan parte hartzeko ganduzu amalau bat ziztela, posible da oino taldeari lotzea, jende gehiago egitea ere? Bistan dena. Ez da behar izena emaitea, etorri behar da, bakarrik. Aipatu duzu, zera mai inguru baten moduan ibiltzen ziztela. Ez dakit, hor parte hartzeko galdegina da minimo bat, ez dakit literaturaren ezagutza edo bederen gauza teknikoak pixka bat menperatzea, ez da horako eskakizunek? Bo, euskara mintzatu behar da, dena euskaraz gertatzen da. eta idakurri behar da liburu bat. Eta bai, Hala. eta bai, hori da Eta minimoa. bai, eta ez da kurtso bat, ez dugu aipatu gramatika eta ortografa eta zer da eta hori. Ez da kurtso, euskara kurtso bat, baina solasaldi bat da. Eta ez da horrentzat ere, helduentzat bakarrik. Mo, eta horrekin bururatuko dugu, orai arte, ez dakit, nola pasatzen da, esperientzia hortatik, nola ateratzen da jendea. Pozik laguntzen ditu, berbada gehiago bai, irakurtzen? Bai, badira bi mutu, jende bi desberdinak, badira irakurtzen, fin, literatura maite dutenak, biziki ongi eta nahi dute partekatu beren maite dutenak. Eta bada beste batzu ere, mintzatzen dira biziki ongi euskara, menperatzen dute euskara. Baina irakurtzen ez. Eta da desafio bat da berentzat. Eta badute liburu bat edo ipuin bat irakuri hilabetero eta beste modu bat da, enfin, sartzen dute euskaraz, euskarara, baina irakuriz. Eta ara, importanta da ere, zenta hainitz, zek mintzatzen dute euskara eta ez dute irakurtzen. Gil Rivière, Baionako mediatekakoa zirela hori taraziko dugu, eta erranen dugu ere mamitsulan dela beraz zeldu den asteartean itzordua interesatuak direnen dako. Mil esker gurekin izanik, eta izan untsa? Bai, mil esker antzi dut zerbait. Bai, erran. Gurekin da bilketa lankideak, Bilketa interneten agertzen da, ateka bat da, eta Euskal Funduak aurkezten ditu. Eta parte hartzen dute ere, eta beren helburua da Euskal Liburu berriak agerraraztea, eta ara, parte hartzen dute ere. Ederki, beraz, xetasun unekin bururatzen dugu. Gil Rivière, izan ontsa. Mil esker, adio.